batmaya dallar kalmadı, başıma gelmeye haller kalmadı. Eğer gıyabıma yeryüzüme beni söylemeye diller kalmadı. Neden Allah doyup usanmadı tatlı dilinde? İsterim yar, isterim bu güne yineyim, elimi uzatam, yarim bulayım. Bir meram ederim, sarılayım, yatayım, yolum adım adım uzağa düştü. Neden Allah? Doyup usanmadım.